en el 2008, un comando compuesto por 5 de los peores locutores que andan sueltos por la calle fueron encarcelados en un estudio de radio por un programa que no habían grabado. No tardaron en intentar fugarse de donde se encontraban recluidos. Nunca pudieron. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven y graban un programa quincenal. Si usted está sintonizando Radio Bronca y los encuentra, quizá pueda escucharlos. El equipo V de Vivienda. Cada domingo de 6 a 7 en el 104.5. Bueno, ja tornem a ser aquí un altre diumenge més, com cada 15 dies, el programa de Ràdio UB Vivienda, a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Molt bona tarda, i bueno, bona tarda, Carles, què tal? Bona tarda, molt bé. Aquí en directe, si avui és dia 17 de gener, molt bé. Ho estàs sentint en directe. Molt bona tarda, Carla. Ai, Clara. Molt bona tarda. Què tal? Molt bé. Molt bé, perfecte. I molt bona tarda, ai, tarda. Molt bona. Paco. Què tal? Bé, volem començar amb aquesta cançó de cop, de Tornarem a lluitar junts. Bueno, és un LP que es va fer quan estava el Juanra a la presó, i bueno, cançons d'un suport i tal. Aquesta cançó es titulava? Tornarem a lluitar junts. El que passa que no canta ell, cantava, crec que canta el de Habeas Corpus, em sembla. I bueno, i res, i això, i avui encetem un nou programa, el 40... Sí. Uau, ja falta menys, Ja falta 47. Menys. Què farem? Farem continuïtat musical i ja està, no? El 47. Sí, no? Sonaran pajaritos, com sempre que... O a la platja, doncs a la platja. O... De què parlarem avui? Què farem? Bé, avui parlarem en primer lloc del Cabanyal, d'un barri de València que està assetjat per l'ànsia urbanística de l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana. Mhm. Molt bé. I llavors parlarem d'això, de Salvem el Cabanyal, etc. No? Sí, després parlarem també de... De premsa, bueno, farem una comparativa entre el que es pot dir amb uns papers i el que es diu amb uns altres. I... També parlarem d'un article que ha sortit recentment al Massala, a l'edició de gener-febrer, que normalment és un mes, no? O és bimensual, no o sé. És bimensual, sí. No sé. Bueno, és un article que ha fet el Daniele Porreta, que parla d'urbanisme preventiu, de tot allò que l'Ajuntament s'idea, doncs, o que idea l'Ajuntament per fer de l'espai públic doncs espai privatitzat d'alguna manera, o no tan usuable com podria ser, no? Aquelles trampes de l'espai públic. Mm-hmm. Recorda que pots participar al programa en directe trucant al 93 359 4900 únicament si avui som dissabte, dia 17 de gener. Diumenge, millor, eh? Millor si és diumenge, doncs. Bé, fem els recordatoris. Si vols trobar els membres de UD Vivienda, els trobaràs al carrer Magdalenes número 13 tots els dimecres a partir de les 8 de la tarda. Si vols contactar amb nosaltres, com ja hem dit abans, el telèfon és el 93 359 4900. La nostra pàgina web, on tenim penjats tots els podcasts i els links de les notícies que tractem, etc., és radiovdvivienda.blogspot.com. Si vols contactar amb nosaltres a través de mail... Sigue, no pares. radiovdvivienda@gmail.com i, per últim, les adreces de Radio Bronca. www.radiobronca.info i rbronca@sindominio.net per comunicar-te amb la gent de la ràdio. A part de les assemblees que fem cada dimecres, també pots trobar alguns membres de Radio Bronca a la biblioteca de la Sagrada Família, que està al carrer... No! Malo! Només els que saben llegir, Exacte, o a la biblioteca també de Fortpieng, o a la biblioteca també de... Això ho dic perquè som gent nostrada i gent que ens informem i gent que anem a la biblioteca i així, i això. I ja passa calor, que collons, vale. Tenim una... hem vist una enganxina nova que ha fet Radio Bronca, no?, que a mi m'agradaria comentar-la, no? I que mola que te cagues. I que potser la veureu pel carrer, perquè és una enganxina, que... són coses d'aquestes que s'enganxen sense voler, com aquell que diu. Si ens truqueu, sí, s'enganxen soles, eh? Us la regalem. No te creas nada, ni siquiera lo que decimos en Radio Bronca, y haznos el favor de empezar a pensar por ti mismo, pero de verdad. Mismo a. Mismo o misma. Por favor, Por favor, piensa poquito. Y a todo esto yo quería comentar una frase que le he leído al genial Azagra hace tiempo, hace poco tiempo relativamente, que es esta de que peor que no tener información es pensar que se tiene. ¿Algún comentario al respecto? Pues... Bueno, yo es que es una frase que hace pensar mucho, ¿eh? Yo como lo sé todo porque leo los periódicos, me da igual, realmente. Pero, ¿qué periódicos? Azul. Yo también quería comentar una frase que es de Acción Mutante y que dice... ¿Qué erais antes? Desechos de hospital, basura. ¿Y quién nos sacó del arroyo? ¡Tú, Ramón! ¿Y en qué os convertisteis? ¡Mutantes, mutantes! Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? És que està lluny. Bé, i ara passem a la part més seriosa del programa. Deixem els mutantes i passem a altres mutacions. I avui us volíem parlar d'una bona notícia, que és el que està a la lluita veïnal que està tenint lloc al barri del Cabanyal, un barri de València, un barri obrer. I per introduir la notícia, ens agradaria posar un tros d'una entrevista que vam fer a membres de la plataforma Salvem el Cabanyal, que és la plataforma que està mobilitzant més els veïns i que està realment aconseguint les cosetes que us anirem explicant després. Tenim el vídeo preparat? Molt bé, tècnica. Vinga, pa dentro. Pues aquí estamos, Salvem el Cabanyal, para hacer evidente ante el Congreso de Arquitectos y sus miembros que en Valencia desde hace 11 años... El ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, está pretendiendo llevar a cabo un proyecto urbanístico que destroza por la mitad un barrio que es bien de interés cultural, es modernista, tiene valores reconocidos en la ley y por multitud de profesionales reconocidos. Bien, nosotros estamos radicalmente en desacuerdo, primero porque defendemos las casas del barrio, su trama y su forma de vida, que quedarían radicalmente dañadas en el caso de que se llevara a término este despropósito de destrucción que entendemos nosotros del Cabañal, porque es abrir avenidas donde no las hay, construir fincas encima de casas protegidas, expulsando a la gente en unas condiciones absolutamente inaceptables, pues están tirando hacia adelante con una política de tierra quemada, destruyendo todas las casas que pueden, las pocas que han conseguido comprar por la miseria que dan, un cuarto de su valor real, y en concreto además exponentes especiales de un valor especial como son los Miramares. Son estructuras especialmente valoradas por el Consejo de Ensea de Cultura. La alcaldesa ha empezado a destruir rápidamente, pero además elementos tan singulares como son los Miramares del Cabañal. Yo esto realmente no lo entiendo, no lo puedo entender. Me gustaría que alguien de derecho nos lo pudiera explicar. Queríamos que la profesión, los arquitectos, se enteraran de lo que está sucediendo en Valencia, ¿no? Y un barrio que es la entidad valenciana se quiera destruir cuando a 15 metros se hace por esa playa, que es imitar lo mismo nuevo, es decir, es que es algo que no tiene sentido. Lo que no nos parece bien es que destruya el Cabañal, porque es una parte importante de esta ciudad. Bé, doncs una mica a nivell introductori us explicarem què és el Cabañal. El Cabañal és un barri històric de la ciutat de València. Era un barri de pescadors i un barri que va començar sent un barri de barraques. Els pescadors es construïen allà, bueno, com el Somorrostro, una miqueta de Barcelona, de la Barceloneta. Doncs allà es van començar a construir barraques. I a poc, a mesura que, bueno, doncs que anaven tenint una mica més de capital i també impuls... Bueno, empesos també per lleis urbanes, doncs van anar canviant les barraques per pisos, per cases humils, per cases d'un i dos i dues plantes. Llavors, bueno, hi va haver aquesta transformació del barri i el 1993 el govern valencià el va declarar de bé d'interès cultural, BIC, el conjunt històric de València en el que s'inclou el Cabañal. Com ha arribat a passar que aquesta declaració feta per la mateixa Generalitat Valenciana de bé d'interès cultural s'hagi tergiversat de tal manera com perquè ara el mateix govern valencià estigui dient que el que està pretenent és el que estàvem sentint ara a les entrevistes de demolir la demolició d'aquestes cases que estan protegides culturalment? Doncs ha sigut un procés bastant, desafortunadament, bastant habitual en el territori espanyol. És un procés, és el típic procés de, podríem dir, és un inici de gentrificació, perquè de fet el que ha consistit és que pel fet d'estar protegit, la Generalitat va, i en aquest cas l'Ajuntament, va fer suspensió de les corresponents. Per ser bé d'interès cultural, es suspenen les corresponents llicències municipals de parcel·lació, edificació o demolició de les zones afectades. El que va fer l'Ajuntament va ser, agafant aquest pretext, fa més de 10 anys que no concedeix llicències d'obres per manteniment del barri. És a dir, que els veïns propietaris d'aquestes cases no poden reparar-les, no els hi concedeixen llicències d'obres. Per tant, bé, uns edificis, un barri que fa més de 10 anys on no s'hi produeixen obres de manteniment, doncs està clar que l'Estat es va degradant i que, per tant, cada cop donen més pretextos per tal d'executar aquest tipus de plans. I aleshores, al·legant això mateix, al·legant que el barri està molt degradat i que, bé, a més, fins i tot han caigut cases i han quedat bastant solars. Llavors, dient això, amb aquest pretext, el que volen és executar un PEPRI, que deu ser semblant a un peri, pot ser sí, un pla especial. Sí, jo diria que és un peri. Un peri, de demolició de la zona vella i de nova edificació, en comptes de la rehabilitació que la campanya Salvem el Cabañal, la plataforma, estan demanant. Tot això ve de mà de Rita Barberà, l'alcaldessa de València pel PP. I bé, tot això podríem dir, doncs segurament a nivell econòmic surt més a compte d'enderrocar tota la barriada i tornar-la a edificar de nou. Doncs efectivament no, perquè el fet de derrumbar costa 10 vegades més que la rehabilitació. Es calcula en uns 200 milions únicament per deixar un solar, mentre que una rehabilitació integral suposaria una dècima part d'aquest cost, uns 20 milions d'euros. Aleshores, hi ha hagut tot un ballbé de sentències, de recursos, d'apel·lacions. El Tribunal Suprem el 2008 es va decantar a favor d'aquestes demolicions, però més tard, el 2009, va donar efectivament la raó a la plataforma. I aquesta és la gran victòria que ha tingut la plataforma Salvem el Cabanyal, que per fi han aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia es declari a favor seu, i sembla ser que això posava punt i final a una mica aquesta lluita de fa tant de temps, no? Però, desgraciadament, els polítics, i més aviat els polítics corruptes, perdó per la redundància, doncs sempre troben vies d'escapament i han aconseguit fer un decret, si no m'equivoco, decret Carles. Llei. Un decret llei, que és com una llei, que té el valor d'una llei, però s'imposa, diguéssim, per la força, no? La fa el govern i el pot fer amb urgència, diguéssim. Clar, i en aquest decret llei el que diu és que, bueno, que efectivament tiraran endavant el seu pla. Aquest decret llei és del 7 de gener del 2010, és a dir, una cosa molt, molt recent. I no nega, és curiós, perquè no nega que el Cabanyal segueixi sent un conjunt històric i bé d'interès cultural. No ho nega perquè no ho pot negar, perquè no li pot retirar aquesta categoria. El que diu és que tot allò que interfereixi en l'execució de les obres serà menys tingut, d'alguna forma, d'aquesta declaració del 93. És a dir, que tot el que els impedeixi tirar endavant amb les seves excavadores, doncs, serà passat per alt. Bueno, bàsicament això és una il·legalitat sense vergonya i és això el que està denunciant, el que segueix denunciant la plataforma. Una passada de forro. Com deia un partit parlamentari, no sé si és Compromís pel País Valencià, una barbaritat. A més, es permet en luxe fins i tot la posició de fer ironia amb una pregunta, coses serioses. Amb això que has dit de la llei, o sigui, d'urgència i tal? O... Sí. Bueno, ha d'haver alguna cosa que ho justifiqui? Sí, per exemple. No? Bé, això seria molt llarg d'explicar, però diguéssim que totes aquestes raons i tot això s'ho van carregar amb el cas Romassa allà als anys 80. Collons. Sí, perquè diguéssim que és una figura molt, molt específica, que és per casos molt, molt determinats, i han de ser urgències i calamitats, no? Que no es pot esperar que s'aprovi una llei. Per això s'habilita el govern a fer-ho. En què es justifiquen? Avui dia això ja pot ser qualsevol cosa, des de sentència Romassa qualsevol cosa es pot fer per decret llei, excepte vulnerar drets fonamentals. De fet, les comunitats autònomes no podien fer decret lleis fins fa no res, fins la reforma dels estatuts, i ara totes han acollit la figura, de tal manera que les estan fent. I les estan fent per què? Per urgències del país? No, per interessos urbanístics. Aquí a Catalunya el primer i únic decret llei que s'ha aprovat va ser el decret de les àrees, el decret per fer les àrees residencials estratègiques i dur a terme el Pacte Nacional per l'Habitatge, i és això, és una llei d'excepció que l'aprova el Parlament. Ja veiem que les excepcions són que s'enriqueixen els especuladors. Sí, com sempre. Darrere de tota aquesta operació, la barbaritat a la que feien al·lusió els de Compromís pel País Valencià, em sembla que es diu, aquesta barbaritat l'està executant, de fet, el govern de la Generalitat i el conseller i molt especialment ja el conseller, el senyor Juan Cretino, perdó, Juan Cotino. T'anava a dir ara, ah, sí? El conseller d'Urbanisme, Habitatge i mil coses més, que aquest senyor... té una empresa, juntament amb la seva família, que es diu Sadesa, que és una constructora. Hòstia. I, de fet, és tan proper a l'interès econòmic amb el del govern que, bàsicament, coincideix amb la mateixa persona. És tot Quina casualitat. Sí, a part de ser de l'Opus i reaccionari... És com el president de la COE, no? Que era el president d'Aircomet, o em sembla, no? I era el president de la COE, també. Ah, sí. No, però aquí és molt més fort, perquè és qui fa la llei el que també se'n beneficia directament, sí, sí. I particularment, no? De fet, bueno, això ha sigut una barbaritat, com has dit tu, un expoli del patrimoni valencià, i entitats tan poc sospitoses com el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia, el director del Museo Nacional de Ceràmica, la Universitat Politécnica de València o la Universitat de València, doncs s'han manifestat en contra d'aquest pla, i tot i que la nostra credibilitat cap als partits polítics és més aviat tirant a nula, cal dir que tots els partits polítics, menys el PP, han signat el manifest proposat per la plataforma Salvem el Cabanyal, de que, bé, que la rehabilitació és l'única sortida sensata i que no volen demolició de les cases i fer un altre Benicàssim, sinó que el que volen és mantenir el patrimoni històric i mantenir no només el patrimoni històric, sinó el patrimoni dels habitants, o sigui, el tipus d'habitants que viuen allà, no? Que són els que han viscut tota la vida i que bé, tenen els seus drets. De fet, l'única defensa els hi queda als veïns d'aquest barri és la lluita electoralista que hi ha entre PSOE i PP, no? El PSOE demostrant que té inquietuds pels problemes dels ciutadans, per molt que només ho faci un cop, ja creu que guanyarà les eleccions al País Valencià. I d'aquí ve tota la defensa, perquè després de l'última sentència del Tribunal Suprem, aproven una ordre des del Ministeri de Cultura, la senyora Sindes Cargas, i com dient, com protegint, no? Com refermant la protecció que té aquest barri. Però tot és això, per desgràcia, l'única defensa que tenen és l'interès electoralista. Bueno, però si s'han jugat amb això, doncs... Mira, que hi juguin. El tema, no sé si heu mirat, si heu vist, perquè quan sortia a la premsa també els plànols i l'avinguda Blasco Ibáñez, que és com es diu, l'avinguda que volen, o sigui, que volen que travessi el barri, vull dir, el mapa es veu d'una manera bestial, és a dir, es tracta de tallar pel mig el Cabanyal, però a més es veu venir, diguéssim, l'interès que té això, vull dir, en el context de tota la ciutat. Uh-huh. El problema és que, clar, que es ven a la resta, als veïns del Cabanyal, doncs evidentment els destrossa el barri, però clar, a la resta de... És el típic de vida i venceràs, no? Vull dir, com que a la resta dels valencians se'ls hi ven que això portarà més turisme, que això portarà no sé què, que això portarà... Ja, parlem d'una Generalitat Valenciana que ha gastat 9 milions d'euros, que s'ha dit ràpid, amb un circuit de... No, de Fórmula 1. No ho sé, una volada. No sé, és una guarrada. Ja, que hi ha tants zeros, ja no sé... És tan necessari. Clar, i això per un circuit de Fórmula 1, no? Vull dir, si venen això i ho col·loquen i tal, pues clar, ara una avinguda al mig del barri Cabanyal, pues... Però a mi em sona una mica el projecte de la Barceloneta, no? O sigui, venen a la gent que es posaran ascensors, a la gent que... Aquí és encara més bèstia, perquè en el sentit que aquí directament, o sigui, seria com si la Laietana travessés, clar, aquí no, però seria com si la Laietana s'estirés i passés pel mig de la Barceloneta, no? Ah, va. Això ja ho van fer amb la Via Laietana, bueno, no? Fet la Via Laietana, en el seu moment, sí, però cal. Amb la Rambla del Raval, també. La Rambla del Raval. Bueno, és que som uns innovadors a Barcelona. No, però en el cas del Cabanyal és exagerat, i com deia el que sortia a la gravació, fa uns anys ja que estan... La plataforma Salvem el Cabanyal no és de... No de fa dos dies, de fa uns anys. Jo volia, bueno, a part d'altres projectes a Barcelona, com seria el Bon Pastor o la Colònia Castells, que estan en el mateix procés, de cases que s'haurien de protegir històricament perquè és part del nostre patrimoni i que vindran quatre grans promotores i s'ho menjaran amb patates, desgraciadament. Jo el que volia remarcar és que les sentències favorables, la última, sobretot, del Tribunal Superior de Justícia, ha sigut gràcies a les al·legacions i el fet de presentar milers de firmes, que ha fet una feina de formigueta que ha anat fent aquesta plataforma. I, no sé, de vegades dona una mica d'esperança que plataformes veïnals arribin a aconseguir sentències favorables i arribin a mobilitzar fins i tot això, no? Fins i tot que els partits opositors salint amb la plataforma veïnal, vol dir que realment els reconeixen que tenen una força popular bastant important. I, no sé, per mi això era... És una victòria per seva. Sí, no? Només el fet que s'uneixin per defensar el barri. Jo que miraria és més cap a Europa, que ja ho vam fer amb l'informe Auken, no? d'una eurodiputada que es diu Auken, que va fer un informe sobre tot el Levante, i més també miraria això, no? Que vull dir que això arribi a Europa, que Europa digui que això no pot ser, perquè vull dir, també, és l'única manera també, perquè és també d'on els venen segons quines subvencions i segons quines històries, no? Llavors, no? Doncs, i ara podríem, estem així. Podríem posar, ara que parlem d'Europa, alguna cosa així sobre la presidència europea. Vale. Europedorra. Ah, sí. Sabeu que Ramoncina vol registrar el seu nom? És molt fort, eh? Com... Gilipolles! Bueno, si no, ni Ramoncín. No, és aquell del Buenafuente. No, però... Molt fort. Sí. Vol registrar el seu nom, que sigui com una marca comercial, així, en el moment que tu el critiques per internet. Sí, sí. O sigui, bueno, això m'ho va dir el Pinto. Val? I això que això es registra al Ministeri de... Jo ho havia sentit, això també, és veritat. Està en tràmit, vaja, que per si algú el critica i tal, doncs, bueno, que si el pugui multar fàcilment o alguna cosa així, suposo. Sí, sí, o que es pagui cada cop que es digui gilipolles. Ah, això mateix. Vale, doncs fotem aquesta cançó de... Aquesta de, sí, de Discípulos d'Utilia, no? És el Traconsa, aquesta de la Unió Europea. Tinc aquí una munió de ratolins, perdoneu. Una munió de ratolins. Això és per celebrar la conjunció astral de dos presidents super, super xachiguais als dos costats de l'Atlàntic, no? Però... Zapatero perquè... i Obama, no? I sí, Obama. I no, però aquí de fet no està el Zapatero, vull dir, això, aquesta és una altra. O sigui, està un tal Bon Rompuy, que és un... Bon Rompuy, però, sí. Bueno, però este és belga, total. No? Sí, se hace el belga i el otro se hace el Obama. El... Bueno, en fin. ¿Sabeu que a Bèlgica hi ha més de 3.000 marques de cervesa? Hòstia, no me les acabaré mai. És informació confidencial. Bueno, pues... Pots la cançó. Venga. Venga, a la Unió Europea de Discípulos de Otilia. Los políticos quieren formar los Estados Unidos de Europa para crear una potencia mundial que domine el mundo entero. Los uniendo sus manos, qué bonito, vaya mierda. El único interés que tienen es el puto dinero, siempre el puto dinero. Y con la excusa de ser europeo, te subirán los impuestos. Y con la excusa de ser europeo, te subirán los impuestos. Pa' quien los pague, aún nadie nos ha dicho. ¿De qué coño nos sirve a nosotros ser europeos? De momento para tener otro estado al que servir, otra bandera por la que morir, otra patria para adorar, más políticos a quienes votar. Y a mí esto me da igual, solo quiero vivir en paz. Y a mí esto me da igual, solo quiero vivir en paz. Señoras y señores, el himno de nuestra nueva patria. He dicho patria. ¡Vámonos al tercer mundo, familia! Estás escuchando Radio V de Vivienda en Radio Roncal 104.5 de la FM. Reciban todos ustedes un saludo sabrosón de todos los cubanos y todas las cubanas revolucionarias. A los cubanos directamente de Panam, de París, para hacer a pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. Bueno, també volem... tenemos que hablar del patio. El patio sigue... No, ¿cómo es el patio? Se queda, la lucha sigue. ¿Cómo está el patio? Hablamos del Patio Maravillas, que estuvo en la calle Acuerdo número 8 durante... que ha sido un par de años, ha llegado. 2 años y medio. Más o menos. Y bueno, que fue... Ande. Finalmente, Ande hacia Malasaña. Madrid. Sí. Y entonces en la calle Acuerdo. Capital de la especulación. Sí. Entonces, bueno, finalmente, pues este 5 de enero fue además el día de Reyes, pues bueno, posiblemente por la red lo hayáis tenido noticia, difícilmente por otros medios de masas, aunque ha salido alguna cosilla así en prensa, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, el proyecto del patio sigue en la calle del Pez 21, creo que es, relativamente a menos de 1 kilómetro, ¿no?, de donde estaba el patio en sí. Bueno, enviar desde aquí, desde Radio de Vivienda, pues todo el apoyo, ¿no? Y eso, ¿no? O sea... Es el barrio de Esperanza Aguirre, ¿verdad? Lo tremendo con el Patio Maravillas es que... Bueno, ¿cómo el barrio? El barrio de Esperanza Aguirre pilla toda la comunidad, ¿no? O sea... No digo en propiedad, digo dónde vive. Ah, ¿dónde vive? ¿Quién no vive en Salamanca, esta mujer? No sé. Buah. ¿En el barrio de Salamanca, dices? Igual tiene complejo de rica, entonces... O sea, no sé, con los pobres. Sé. Esperanza Aguirre... Pero si tienen palacios, no son aristócratas. Sí, es en Diepes de, y sí. Lo de la estación y esta debe tener... Pero no, pues, no es el caso, no es... En cualquier caso, la buena noticia es que un desalojo, otra ocupación... Bueno, ocupación y bueno, y vecinos aparte, contentos. Y aparte, sobre todo, es eso, es el hecho de que se ha demostrado incluso al desalojarlos, pues que hay todo un apoyo, ¿no?, del vecindario y que estaba comprobadísimo que durante estos 3 años se han hecho muchísimas cosas ahí. Entre otras, el encuentro estatal de V de Vivienda de febrero de 2008, que vivimos en primera persona, y luego, pues eso, ¿no? O sea, todas las actividades, tantísimas que hasta el propio ayuntamiento a veces derivaba a algunos ciudadanos hacia el Patio Maravillas para según qué cosas, ¿no? Cursillos, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, demuestran, pues eso, que desde la autogestión se pueden hacer muchísimas cosas en bien del barrio y para cubrir las necesidades sociales, ¿no? Que obviamente no las cubren los circuitos de Fórmula 1, por ejemplo. Joder. Y bueno, y entonces, pues eso. Bueno, arrel d'això també comenta aquí que en Barcelona també hi ha hagut l'espai social Magdalenes, que també bueno, està en perill també de desallotjament i que d'alguna manera també està fent coses pel barri, i a part que bueno, que ha aconseguit que es retiri la llicència per fer l'hotel allà. Perquè sí, de fet, Magdalenes i el Pató Maravillas, i ara posarem el dit una mica a la llaga, bueno, són dos centres socials o espais socials que han iniciat conversacions amb l'administració, no? Que no s'han amedrentat davant d'això i que han intentat una via molt rebutjada per alguns sectors i molt criticada també, oposant-se a la majoria de centres socials i rebent, bueno, que els hi han donat l'esquena. No sé què en penseu del diàleg amb l'administració, en traiem alguna cosa o no en traiem res, l'únic que fem és donar-los peixet. Jo em penso dues coses, bàsicament. La primera és que perdre'l per perdre'l es pot intentar. Mai se sap que l'Ajuntament, què és el que fa l'Ajuntament amb els locals, però perdre'l per perdre'l, o sigui, desallotjament per desallotjament, si tu tens la intenció de tornar a ocupar, igual no està malament que allò s'ho quedi l'Ajuntament en comptes d'un privat. I després un altre comentari. La majoria de casals i de locals socials en aquest barri, a Nou Barris, venen d'aquí, de processos com aquest. Històricament aquesta era la via. Què ha canviat perquè no sigui tan legítima? Ha canviat alguna cosa? Potser que en molts altres llocs els locals que ha agafat a l'Ajuntament s'han convertit en no res o en simplement llocs de mercantilitzats, i que és la pressió d'aquest barri, especialment a Nou Barris, la que fa que no siguin espais de mercantilització. Bueno, a mi em fa pensar... És, per mi és bastant obvi que l'Ajuntament, quan agafi un local d'aquests, el que hi farà no és del gust de tothom, no? Sobretot del que l'ha ocupat en primer lloc. Però perdre'l per perdre'l, a mi això és el que em fa dubtar. I, bueno, jo què sé, també podem pensar una mica en l'esperança de que potser això també s'aconsegueix alguna cosa que potser és innovador, vull dir... Sí, mantenir-se per grup. que s'arribi a una, diguéssim, a una autogestió d'aquell local que potser acabi donant l'Ajuntament d'una manera, doncs, bastant autogestionada, que no sé, que pot ser una oportunitat per a lo millor. Però estem parlant de dos locals que, malgrat les conversacions, acabaran desallotjats. Sí, sí. Pati Maravilles ha estat desallotjat. I Magdalena segurament. I Magdalena serà desallotjat. Sí. Per tant, realment, aquestes converses amb l'Ajuntament, que és om... No, és una manera que mitjançant la desobediència... Bueno, mitjançant la desobediència, potser s'acaba aconseguint un local... Amb, bueno, amb aquelles reclamacions que el col·lectiu vol. I per mi tan més important que el local en si és el fet de que es continuïn fent aquest tipus d'activitats. O sigui, el fet d'anar de mica en mica pues, o sigui, esto sembrando, ¿no? El hecho de que las necesidades sociales se las cubra la propia sociedad autogestionada y de manera independiente, esto no tiene precio. Es decir, esto es mucho más importante que el espacio físico. Esto también teníamos ese debate. Hay algunas cosas que sí que necesitan ese espacio físico, pero luego, claro, no sé, hay movimientos sociales y en general, pues que vamos, que, o sea, yo pienso que, bueno, habrá que ver también hacia dónde va el proceso. Y no, claro, i no va una mica a la contra de la idea inicial de tenir d'un espai alliberat, és a dir, estem buscant espais que no estiguin regentats per l'Ajuntament, que no hi hagin uns horaris pactats, un tipus d'activitats pactades i totalment propagandístiques, no? Estem parlant d'espais que són autònoms. No es vol renunciar a res, per això. L'única diferència que hi haurà és que sí, que potser l'Ajuntament estarà per mig en aquest procés, però per el que s'ha parlat, aquesta gent no vol renunciar a res, o sigui, vol un espai al 99% semblant a el que s'està fent a Magdalena i de la manera que s'està fent. Sobretot ja veurem, no, també, com acaba. Però... I a més, tornant al cas del Pati Maravilles, el context és el del triàngulo, el treball aquest, del triàngulo Ballesta, tot això, i vull dir, és una... també, lògicament, els polítics pues, jugaran amb les dues bandes, vull dir, amb tres i amb les que calgui. Es tracta, doncs, des de l'autogestió, doncs, veure doncs, què es pot pactar. Que s'arribarà a això, jo ho dubto, però bueno. Jo tinc bastant clar que si un procés d'aquests de negociació dona lloc a un centre social, està bastant clar que el que s'acabarà fent allà són cursets de ioga per 45 euros al mes. Uh-huh. Això ho tinc bastant clar. Jo també. Però clar, també tinc bastant clar que si aquest procés no arriba allà, el que tindrem serà un hotel a 70 euros la nit. Vull dir, clar, és que igual és el cuento, sí, de la vieja, no? Malo por malo... El del ioga és molt caricaturit, es caricaturitza molt, però a més del ioga... No, jo no crec que, per exemple, tots els col·lectius, diguéssim, que han estat a Magdalenas acabin fent curs. No, jo no crec que... No. Jo estic segur que la gent que està aquí ara a Magdalenas, jo penso... Gent activa que continua sent activa d'una manera o d'una altra. No acceptarà això, vaja. Jo no parlo de Magdalenas en concret, jo dic que tot pacte amb l'Ajuntament pot acabar un centre cívic i en un centre cívic no hi ha activitats gratuïtes. Ja, té pinta. I no hi ha activitats ni lliures, ni autogestionades, ni no, molt per això que jo vull creure que això pot ser... Per això jo vull creure que això serà una cosa que pot ser innovadora, o sigui, que pot ser, com dir-ho, una oportunitat per fer alguna cosa més del que acostuma a fer l'Ajuntament van... Que... sobretot deixa palès, sobretot deixa palès, un innovador, vaja. Sobretot deixa palès que aquestes ocupacions han tingut un pes, o sigui, un perquè social, o sigui, per mi això és lo fonamental. O sigui, deixar de donar la imatge de que bueno, que només es tracta de tenir l'espai, sinó que es tracta de tenir l'espai per fer segons quines coses, vull dir, si no. Sí. Però mirant les coses amb una mica de perspectiva, jo no ho veig tan clar, perquè i per mi l'exemple és el casal de joves de Prosperitat. Aquí el que han innovat, però han innovat en la forma de fer mobbing els veïns que estan fent ús d'això. O sigui, han fet unes obres d'insonorització que els ha costat 180.000 euros quasi i no han insonoritzat res. 180.000, tio? 180.000 euros. Oi, 8.000. Ho han fet malament a propòsit. No, no, 180.000. Collons. 180.000. I no és que no estigui fet a propòsit, és que si tu contractes una obra pública i te la fan malament, és que tens dret a que te la tornin a fer. Doncs ells el que han fet és dir, ah, no, us n'heu d'anar. I la gent del casal, clar, l'Ajuntament ha esperat que fermentés tota la destrucció del teixit de barri per començar a fer aquestes... Vull dir, saps? També van posant pedres pel seu cantó perquè algun dia aquestes coses deixin ja de ser dels veïns. Vull dir que tot té els seus perills. Jo penso que no és una mala opció en el sentit que espera el local, però no sabem pajar mental. Clar, és que a més és això, que tenim molts exemples, inclús el de Torreblanca era el de Sant Cugat, no? Un procés de pacte amb l'Ajuntament que va acabar desgraciadament amb un altre centre gestionat per l'Ajuntament. Però en fi, mirarem què passa, anirem seguint la notícia i veurem cap a on es decanta la història. Sí, en tot cas, que tot venia per això, doncs el Patio Maravillas ara s'ha traspassat del carrer de l'Acuerdo. Además, ja era de la calle del Acuerdo, ¿eh? Però a la calle del pez que se muerde la cola. A la calle del pez que nadará contra corriente, ¿no? Porque, pero bueno, vaya, que contra la corriente está el tribal y todo esto. Yo entenc, entonces hay que apoyarlo esto a tope. Clar, jo entenc, en aquest procés, que és molt difícil, és una utopia potser, però que d'alguna manera qui tingui la paella pel mànec sigui el Magdalena, si no l'Ajuntament. Molt xungo, tot això, però bueno, penso jo que volem fer això, o sigui, que és aquesta la finalitat, no? Ja veurem. Molt bé, ja veurem. Aviam, en tot cas, le vamos a poner música a tot esto, no? I que... En tot cas, felicitats a la gent del Patio Maravillas per haver intentat resistir i per continuar fent la feina que fan de barri. Sí, sí. I per molts anys. Això. I això, i que siga la cosa que el patio vive. Posem la de los tronchos. Posa la de los tronchos, presenta-la no tu mateix. No vamos a tronchar! La de los tronchos és una cançó que ens han enviat per internet, que la veritat jo no coneixia. Jo conec el grup, però no coneixia aquesta cançó. Pel títol, vaja. I es diu V de Vivienda. Es diu V de Vivienda i, bueno, són los tronchos. O sigui, que ja és razón de peso para pinchar-los aquí, no? Nominar-los a los Grammys de V de Vivienda. Com, además, no són catalans, paso dobles. Són del Palau. Bueno, pues vinga. I... Pa'lante. Doncs això, los tronchos i V de Vivienda. Va pa allà. No, aquesta no és, un moment, que se m'ha saltat el dir i... es que... Aquesta. Va. Se llena el piso. ¿De dónde? cojones están todas esas promesas? De viejas baratas y dignas que tiene el gobierno. Pasado el tiempo me pregunto si ha sentido tanto esfuerzo para esto. Días, Madrid. Hola, buenos días. Buenos días, usted ya. Muchísimas gracias por entrar en antena. Mira, estoy escuchando el tema de lo de las radios piratas y me parece que ya es hora que la administración se dedique a estos temas. Pero yo pediría a la administración conocimiento y a los grandes medios de comunicación que dejen de manejar este discurso tan hipócrita y tan falso. Creo que de una vez por todas es importante que se denuncie la piratería, pero la piratería se está cometiendo, como has dicho, no solo la SER, no solo Kiss FM, no solo las grandes cadenas, sino incluso la tuya. La tuya está emitiendo Punto Radio El Casar, está utilizando una licencia municipal y esa es la primera práctica pirata. Entonces, cuando habláis de este discurso, debéis de ser coherentes y consecuentes. ¿A quién estáis denunciando? La denuncia de las radios privadas debería ser primero contra las radios privadas, que sois los primeros que estáis cometiendo este tipo de abusos. ¿Qué pasa, pinches güeyes? No mames, pues, andar al carajo con vuestras pendejadas. Ahora estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronca 104.5 de la BFM. Reciban un saludo de toda la gente del Distrito Federal. ¡Viva México, cabrones! Això que heu sentit és una resposta d'alguna persona individual que davant de la onada d'atacs cap a les ràdios suposadament pirates, de les que es parlen diàriament aquests dies als mitjans de comunicació arran de l'aprovació de la llei general audiovisual, doncs una resposta que vol posar de manifest que els primers pirates són les ràdios comercials, que utilitzen les freqüències d'una forma fraudulenta, que utilitzen emissores municipals per guanyar diners, per fer activitat comercial, etc. El llistat d'il·legalitat, si el veiéssiu ara que s'està fabricant, i l'he vist, he vist com s'està fabricant, és enorme. Quasi totes les cadenes, des dels 40 principals fins a Punto Radio, Com Radio, totes les cadenes cometen il·legalitats. I després els pirates resulta que som nosaltres. Bé, a nosaltres ja ens està bé ser pirates, però després que no ens vinguin amb aquestes punyetes, aquesta gent que prou malifetes fan ells. Territorio Mapuche recuperado ante las novedades respecto a la invasión petrolera multinacional en complicidad. Bueno, yo vaig a parlar després d'això que és per ni a per jugar i cadires, que diria. Jo faré un apunt d'un article que ha sortit al Masala de que fa el Daniele Porreta, que parla una mica d'aquest immobiliari urbà que ara últimament està posant de moda l'Ajuntament de Barcelona, bueno, altres ciutats suposo que també, però molt especialment l'Ajuntament de Barcelona, i és aquest urbanisme preventiu, les trampes de l'espai públic, no? Si heu passejat sobretot per el que és el centre de Barcelona i us heu fixat una mica en els nous doncs, bancs per seure i tal, veureu que són bancs que d'alguna manera el que volen aconseguir és que, per exemple, s'han fet que els bancs siguin individuals o que, com a molt, hi ha bancs que diguéssim que són d'una filera, com els que havien abans, però que estan dividits per reforçar braços i això, perquè d'alguna manera ells diuen que és perquè no es... Perquè no se tome nadie. Sí, perquè no es faci un ús incívic, no, del mobiliari urbà, i entre altres coses, a part d'això... El mateix mobiliari urbà és incívic, perquè és... Això mateix. És com el de les cadires, però no només al Raval, vull dir, jo a Sant Andreu hi ha allò... Cadires individuals posades mitja en diagonal, com que... perquè que sembla que inciten a la xerrada, però el que fan cadires, és nosa. O al centre de Barcelona, cadires que estan curiosament orientades als separadors de les botigues, sí, sí. Saps? D'alguna manera. Sí, sí. Això també es diu aquí a l'article. O, per exemple, també, doncs, que això m'ha indignat, em para una mica, que són els punxons anti-indigents, val? Que, bueno, que són, diguéssim... Punxons antigent, vull dir, no antiindigents. Bueno, o sigui, Vale. Clar, ja no pots ni seure, ni ser indigent, sí, ni deixar algun... de ser-ho, vull dir. Sí, sí. Això són espais, és allò, bueno, els aparells sí, però, de... Hi ha una foto sí, que surt, que sí, està sí, molt bé fotos, al Massala. Les fotos que està recollint a Daniele, que per cert el saludem des d'aquí. Ah. Ciao, bambino. Daniele, da la cara. Sí. Va fan cul, oh? Doncs el Daniele està recollint unes fotos que són realment això. Però aquesta que surt, molt especialment, aquesta és molt, molt significativa, de que, bueno, és com si fos l'aparador d'un banc o d'una botiga, banc. I l'espai que hi ha entre la vorera, diguéssim, i, i l'aparador, i el vidre, hi ha com una tanca petita i després... Uns punxets, o sigui... Bueno, no sé. L'article també parla d'uns punxons que es posen en alguns llocs per impedir l'skating. Sí. Que de fet, aquests són perillosos per qualsevol persona. És a dir, si tu caus i et dones amb allò, et mates. Són punxos. Aquí li diu Pig Ear Anti-Skater. Sí, li diuen orelles de porc o no orelles sé què. Orelles de porc, sí. Però... Amb l'argot així, skater. Sí, que... Bueno, en l'argot arquitectònic. Però el cas és que són perillosos, perquè si tu, per mala sort, caus allà on estan aquests punxos, és que et faràs mal. Bueno. Bé. Sí, bueno, és això, és fer és una... Això, bueno, ja ho diu la paraula, urbanisme preventiu és com el mateix que la guerra preventiva i com tot el que li diuen preventiu, com la vacuna preventiva, com tot el preventivisme este que... I a part el Daniel fa un apunt molt interessant, fa una relació entre el que és la vida al carrer, o sigui, el que és la com està formada, com estan formades els carrers, no? que en teoria és per passejar, per disfrutar-los, no? I com s'estan i com d'alguna manera estan han dissenyat els centres comercials en forma de com de mini ciutats o de sí. carrers, no? Però que clar, és totalment fals, no? O sigui, són carrers per consumir, no? O sigui, el que es potencia, no? El consumisme. I, bueno, i al carrer, amb aquestes mesures, d'alguna manera, també, no? És a dir, bueno... És... Però aquí hi ha un problema més o menys molt més seriós de fons. És a dir, aquí el que t'estan dient és que la gent no pot dormir al carrer. Sí. Vale? I el que haurien de respondre aleshores on ha de dormir la gent. No, però els polítics... I algun dia farem una trucada, a serveis socials perquè passi en antena el que et diuen els serveis socials, si els vols enviar algú, que no hi ha puesto. No, estan totalment obsolets, totes les places de qualsevol arbre municipal estan obsolets, a més que només hi pots estar 3 dies, a no ser que tinguis una prescripció d'una treballadora social conforme un informe social conforme tu necessites estar més de 3 dies al mateix lloc, i home, 3 dies per dormir, doncs tampoc que és això, la vida. I és aquesta prevenció que l'únic que volen prevenir és que no donguem la imatge de postal olímpica i de ciutat olímpica, bueno, que aquest és un altre tema també que no... I que no es faci ús avui... públic realment de la ciutat, no? O sigui, sí, ús... no, bueno, és això, vull dir que sigui tot postal i tot, no, bueno, tot encarat de cara al... Només faltaria que darrere d'aquests punxons hi posés Límpia Barcelona. Sí, no? Sí. Perquè de fet és el que estan fent. D'alguna manera, sí, és aquesta manera de... Feixisme subtil. Ui, feixisme arquitectònic. Arquitectònic, sí. Feixisme arquitectònic, sí. M'ha agradat això. Sí, és que realment és això, perquè coarta molt l'ús de l'espai públic. Fins i tot pot arribar al cas de que hi hagi una urgència mèdica o d'algun tipus perquè hi hagi un accident i aquests elements impedeixin feines de rescat, etc. Però ja s'ho trobaran. Sí, bueno... passem al l'apunt que volia fer jo és molt breu, és senzillament comparar dos titulars, no? Un és el del periòdico d'ahir mateix, de dissabte, que diu evolución del mercado inmobiliario, el precio medio de la vivienda empieza a subir en 21 provincias. Bueno, realment és molt indignant perquè bueno, paraules moltes i xifres moltíssimes, però la manera en què enfoquen, o sigui, el que no deixa de ser una baixada, és a dir, el fet de que del quart trimestre hagi baixat menys que el tercer trimestre ho consideren una pujada. I és realment vomitiu. És a dir, la moderació de la caïda de les ventes... Diu, per exemple, hi ha una frase que és boníssima, que diu que la caïda de ara de l'últim trimestre no tiene nada que ver con las de los meses anteriores, porque se ha pasado del 30% al 21% de caída. Pero bueno, es que es una barbaridad, quiero decir, está hablando de 21 provincias y entre ellas es Barcelona la que, claro, empieza a subir en 21 provincias de las 50 y pico, o sea, es que en realidad ya directamente, pero en fin, yo qué sé, es sencillamente vomitivo ver cómo Y el otro ¿cómo está planteado? Y el otro, claro, en el otro es en el otro es en diagonal, en el quincenal diagonal, que volvemos a recomendar que, bueno, solo por 25 euritos podéis tenerlo 6 meses en casa, y que realmente es una labor importante la que está haciendo Diagonal, precisamente al sacar todo este tipo de, o sea, los datos reales, ¿no? O sea, de un lado hay un, en el último número hay un artículo en el que se explica por qué no cae más el precio de los casas, y precisamente se explica que es contraviniendo el sistema en sí, porque el sistema en sí lo que dice es que el precio de, o sea, la demanda y la oferta se han de ajustar. Eso es el primer mandamiento del libre mercado, del capitalismo, llamémosle como queramos. Pero en todo caso, claro, es que eso se está manipulando totalmente, y se está manteniendo el precio de una manera artificial, y eso bueno, pues repercute en un estancamiento de la demanda. Y entonces, bueno, luego también, claro, o sea, nada que ver, en Diagonal, pues de lo que se habla es de cifras de las que no se atreverán a dar en el periódico. O sea, sin ir más lejos, habla de 50.000 embargos y desahucios en 2008 y 66.000 en los 9 primeros meses de 2009, que haciendo un poco la proyección serían casi 60.000 embargos en 2008 y unos 90.000, o sea, ha aumentado en un 50% en un año los embargos y los desahucios. Estamos hablando de 90.000 pisos que han sido embargados. Cuando se nos habla luego que en el mes pasado se han comprado 30.000+, bueno, entre las que se han comprado, recomprado, las que se compran por especulación, las que, bueno, aquí entra todo, aquí están hablando también de segundas residencias, etcétera, ¿no? En cambio, los 90.000 embargos no creo que sean de segundas, bueno, no sé. Es realmente... Y los alquileres subiendo, ¿no? Los alquileres siguen subiendo. Es alucinante. Vamos, no tiene nombre. Y bueno, y ahí todo y así, pues bueno, eso es ver cómo sigue sin reventar, o sea, que la burbuja revienta, pero que digamos todo el planteamiento de que la salida para el derecho a la vivienda es hipotecarse de por vida, esto sigue sin cambiar. Y bueno. De momento. Sí, de momento, pero es que llevamos ya... Estamos en el 2010, es que antes lo comentábamos, o sea... Yo no sé por qué, pero el 2010 será un any... Bueno, muy good, o sigui, muy good, que vull dir que estarà bé per una cosa o per altra, ja veuràs. Sí, no, muy good haurà d'estar, però és que és això, vull dir, precisament perquè... Jo tinc una bola a casa i ho estic veient. Bueno, en tot cas, el que tenim és això. A Diagonal també comenten això, per exemple, que hi ha un 20% de la població que sobreviu amb 574 euros al mes de promig, que el 29% té dificultat per arribar a final de mes. O sigui, bueno, i una data també curiosa, o sigui, el 25% de los hogares, el 25% de los hogares más ricos tiene un patrimonio medio 41 veces superior al 25% de los hogares más pobres. Estamos hablando del Estado español, o sea, no del mundo. Es una proporción salvaje, ¿no? Que luego oyes que gobiernan los socialistas y lo comparas con esas cifras, es de risa. Que no falte nunca el mejor remedio de la humanidad. Queremos comedias, queremos payasos que hagan disfrutar. Que viva el humor, la actuación y la risa cura todo mal. La mejor amiga... Bé, fem una petita ressenya del seguiment del cas de Nou Barris, de l'agenda 500x20, 500 pisos al 20% del sou. Ens arriba la notícia des d'aquest grup que l'Ajuntament i la Fundació Benestar i Família i Benestar Social, aquesta fundació, bé, davant de les demandes que s'ha fet contínuament perquè aquests pisos siguin en règim de lloguer, se'ns ha fet arribar que per anada van a ser d'alquiler, que es vendran, vés a saber tu a quin preu, i aquests pisos... estan buscant compradors de disseny, és a dir, estan buscant gent que tingui un a nivell adquisitiu important per tal de vendre'ls al pis i que puguin pagar la hipoteca. Aquí el que comentaven al mail que ens van enviar i diuen hi ha 550.000 euros de desfase entre el precio de coste y lo que pagarán los agraciados que les toque. Sí. Déu-n'hi-do. O sigui, tot això se'n va cap a la Fundació Família i Benestar Social, i després ja veurem cap a on van, no? Però és tot un desastre, no només... Bueno, fan de tot amb aquests pisos. Són l'exponent del pis de protecció oficial promogut per una entitat privada. Déu-n'hi-do. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrute de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encuentres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Horóscopo. José Corbacho, ministro del paro, dice que la subida de precios es un cambio de signo en la economía española. Pues sí, los alquileres han subido un 2,5% a Cataluña en el 2009, un punto más que la inflación. El ministro de Trabajo ha afirmado que esto es un síntoma de la mejora económica del país y lo considera una buena noticia y añade, esto es como cambiar de acuario a cáncer, nada, un simple cambio de signo. Objetos perdidos. España pierde 5.400.000 turistas en un año. Vuelve al nivel de 2003. En 2009 llegaron a España 52 millones de turistas extranjeros, lo que supone un descenso del 8,7% en comparación con el año anterior. Así consta en el balance del sector turístico correspondiente al 2009, presentado este miércoles por el secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida. ¿Por qué sus malas noticias son siempre nuestras buenas noticias? Herois y epopeyas. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, rescata el sueño olímpico para realzar su mandato. Doncs sí, Barcelona optarà als Jocs Olímpics de l'hivern del 2022. La idea d'organitzar uns nous jocs, va assenyalar Hereu, va sorgir després de comprovar que hi havia molts joves nascuts després del 92 que li demanaven a l'alcalde poder veure una cosa semblant. De fet, jo crec que eren els nous empresaris els que demanaven també una pessigada com el 92. Llei de la gravetat. Els preus immobiliaris cauran el 20% en dos anys. L'acumulació d'actius immobiliaris per part de caixes i de bancs acabarà tenint un reflex en el preu dels pisos, més concretament en la baixada de preus durant el 2010 i el 2011. En aquest període, els valors poden caure al voltant del 20%. Com ho diria Corredor, este es un buen momento para comprar pisos. Balística. La constructora es dispara al 5,97% en borsa i la petrolera cau al 0,37%. Els títols de la constructora Sacyr, la que va construir sobre el patrimoni històric de Barcelona, van liderar les pujades de l'IBEX 35 amb una alça del 5,96% en una jornada en què el selectiu va caure al 0,07%. Com a mínim, no es dispara a quemarropa. Adopcions internacionals. La Xina adopta mesures per frenar una bombolla immobiliària. El govern xinès tem que s'estigui originant una bombolla immobiliària i intenta aturar-la abans de que sigui massa tard. Pequín ha demanat a les autoritats provincials que col·laborin en el sanejament del mercat de la vivenda, després de comprovar que l'any passat, malgrat la crisi, l'encariment dels pisos va batre tots els rècords de les principals ciutats del país. A veure si alguns prenen nota. Milagros a domicilio. La resurrección del patio Maravillas. ¡Oh, Dios mío! Así se anunciaba en el periódico ABC la nueva ocupación del recién desalojado patio Maravillas. Dice: en general, los vecinos parecen haber recibido con brazos abiertos a la gente del patio. Dos hermanas que nacieron en el reciente ocupado edificio de PEZ 21 están encantadas de que hayan recuperado la casa. Así pues, doble milagro: la resurrección del patio y el ABC limpiando la cara a los ocupas. Lo que hay que ver. Tot i que no ho hem presentat, això era l'Ojo al Dato, la secció que parla d'aquelles notícies que surten a la premsa sèria, no ens inventem res, i que afecten el tema de l'habitatge. Seguim, doncs. Era possible y me lo danza, todo es posible, será posible... Bueno, déu-n'hi-do lo de l'hereu, entre altres coses, déu-n'hi-do. Todo es posible, como dice esto que hemos tenido, el disco de Che Sudaka que hemos tenido de fondo durante todo el programita. Ah, molt bé. Todo es posible. I ara... I és possible hasta que esto, hasta que l'hereu nos monte aquí... Bueno, l'hereu que faci uns jocs aquàtics, també, bueno, jo què sé, no? També és possible que s'atragante con una manzana, tu. L'hereu, quan va posar el govern, va dir que ell no era alcalde de les grans, dels grans eventos com havia sigut el fòrum, etc. Sí, sí, ell és l'alcalde de les grans cagades. Donde dijo, digo, Juegos Olímpicos. Déu-n'hi-do, posem una cançó, Paco? Jo posaria una de Xopapo, que és... Es diu Manipulación y... No, manipulan. Vale. No manipulemos el título. Es diu Manipulan y, bueno, y es el grup Xopapo y... És un grup basc. Ah, molt bé. I bueno, dedicada doncs, a això que dèiem abans, a les manipulacions de la premsa, que amb aquest Ojo al Dato es veu que poden ser remanipulades convenientemente. Ellos manipulan, nosotros también. Xopapo. Pensar que pueden controlar las mentes de la gente y su voluntad, distorsionando la información, manipulando los medios de comunicación. Expanden el mensaje que quieren hacerte oír, buscan la manera de influir en ti. Un único objetivo desean cumplir, lavarte la cabeza y llenarla de serrín. Mister. Bueno, perdoneu, és que he begut massa cafè avui. Bueno, passem, estem a l'agenda. I bueno, tenim alguna cosa que una altra, no? Per comentar de l'agenda. Bé, immediatament ens anem al Revelarte, organitzat per ATAC, a l'Espai Jove de Gràcia, no? Sí. A veure un documental produït per un membre de l'Assemblea UE de Vivienda. Jordi Carbó. Sobre el moviment d'ocupants i inquilins d'Argentina, que és un moviment que es va començar a organitzar després de la crisi del 2001, em sembla que va ser, després sí, del Corralito. Sí, això és el 17 de gener. Això és ara mateix, 17 de gener. Ara mateix, o sigui que si sentiu una reemissió, doncs ja passau. Ja passau. Però si l'esteu sentint en directe, doncs ja podeu... Ja tenim temps d'anar-hi. On? A Gràcia. A on? A Gràcia, al carrer Gran de Gràcia, l'Espai Jove de Gràcia, que és el nou... Just després de passar la parada de Fontana, una mica més cap allà, sí. I ja està. De la línia verda. Recordar-vos també que el dia 30, 29, 30 i 31 es donarà lloc una altra edició de l'FSCAT a la Universitat de Barcelona. Sí, sí? Sí, a Foros ja el Mundial, de fet, cada dos anys es descentralitza i llavors doncs hi haurà el Foro Social de Madrid a Madrid, el Foro Social de Sevilla a Sevilla, el Foro Social de Barcelona, de Catalunya aquí a Barcelona. Encara, penso que encara no estan els horaris ja ficats, però bueno... El programa està sí, ja acabant de... Acabant, no? Acabant de concretar-se. Entre els quals UE Vivienda doncs, farà un sí, taller... Sí, d'una banda UE Vivienda i d'altra banda també el Foro Social de Comunicació. Nosaltres estarem, diguéssim, a... no, Carles, amb una mica sí. En estèreo, sí. Participant des de... des de l'Assemblea de l'Habitatge i també el del Foro Social de Comunicació, que, si voleu saber de què va, doncs el blogspot és fscomu.blogspot.com, fscomu, i bueno, i allà, doncs, bueno, es faran uns tallers i unes activitats i tirarem cap endavant amb els processos. Va bé, i el 23 de gener, a partir de les 9 i mitja, hi ha un acte a l'Ateneu Popular de Nou Barris, un espectacle multidisciplinar per demanar la llibertat immediata del pres Amadeu Casellas. El bo d'ajut és de 6 euros i hi ha espectacles varis com són monòlegs, música en directe, vídeos, etc, etc. Sí, actuaran a l'Ateneu Popular Nou Barris. Actuaran Color Humano, Juan Dio Piquete, Doble Cero, Daniel Higiénico o La Rumbé, entre otros. Surt la direcció? Ateneu Popular Nou Barris. Però on? On està? Al carrer Portlligat. Està al carrer Portlligat, podeu anar amb el metro a la línia 4 o la línia 3 i us atureu a l'última parada, que és Trinitat Nova, i allà mateix està. Molt bé. I no sé... bueno, les assemblees... bueno, això, bueno, l'assemblea d'hipoteques fetes per la hipoteca, que és cada diumenge, cada dos diumenges, em sembla, o una... Bueno, la propera és el dia 24, a l'Espai Social Magdalenes, a partir de les 4 de la tarda o les 4 i mitja. Diumenge per la tarda. Què més? Doncs ja anar emplaçant a l'audiència doncs això, el nostre número 47, que serà el... Sí, bueno, abans d'això jo volia recomanar un documental que jo vaig veure fa poc, que no l'havia vist i que em va indignar molt, però que és molt recomanable i està molt bé, que es diu De Nens, De Niños, de Lluc en Jordà, que bueno, jo el recomano. Una cosa que volia fer, sí. Que em venia de gust, que ho tenia internament jo que volia fer aquí a la ràdio. Jo he dit durant tota la setmana, això ho haig de dir a la ràdio, perquè penso que és molt interessant. Com no en talleu... ¡Que se calle! No, aquest va estar en un cinefòrum dels que... Ja, no, vaig dir, no vaig estar. Ja. Bueno, està bé, de nens de... Especulació de... urbanística, a golpe d'escàndalo sexual, fabricado... I en tot cas ens tornem a trobar d'aquí dos diumenges en directe a Ràdio Bronca, el 104.5 sí. De la freqüència modulada i també el 96.6 a les hores d'emissió de Ràdio Bronca. Sí, perquè això remet els dimarts, els dijous i els divendres. De les 12 de la nit a les 2 del migdia a Ràdio Pica. El dimarts quants? No ho sabríeu? El dimarts i el dijous és el de matí. Ara de memòria no m'ho facis dir, però el divendres és en hora punta, sí, de 11 a 12, crec, de la nit. Vale. I bueno, això és Ràdio de Vivienda i hem arribat al final del programa 46. I com que l'article pel dret a l'habitatge és el 47, celebrarem de forma contundent el proper programa. Música en directe. Tot. Sí, tindrem música en directe, tindrem, bueno, serà un espectacle memorable. Multidisciplinar, multicolor, variado, colorido. Multimèdia, no us, perdeu el programa 47 de... El proper dia 31, no? El 31, és a dir... Prou. En sortir del Foro Social Català, que serà el 29, 30 i 31, el 31 de matí m'imagino que hi haurà la manifestació habitual, no?, del Foro. Suposo, no? Sí. En principi, sí. I això és al matí, i llavors a la tarda, doncs aquí als estudis de Ràdio Bronca farem el 47, farem el CIM. Vale, jo vull enviar un petó molt gran a la meva mama. Petó, I mama. A part de tots, l'equip. Sí. Petó. I a tota la gent que ha passat, també. Sí, enviem petonets i petonassos a tothom que està posant l'orella. Avui el Pablo no ha pogut venir perquè estava molt alto. És un petonàs per ell, també. L'opedia el tindrem entre nosaltres. Sí, sí, i no sé què més... Al Daniele, pel seu gran article. Al Massala, molt bé. Molt bé. I somrius. Ah o no? Ah o no? I vamos, això. I bueno, ens veiem als carrers. Adeu! Als carrers i les passes. Adeu! Adeu! Adeu! Com senyor Asterix i el taxi gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patupet, senyor Charlot, senyor Berlín. En Pinotxo fem la Monyos agafada del bracet i a la dona en què ven globus la família Ulisses i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu de les tristors, em farem tu que casa meva és casa vostra si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, Tom i Jerry, la bruixa Calista, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu Sissi, i en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Tell, la Caputxeta i Vermelleta, allò feroja el Caganí, en Coco, l'Iso i en Popé. Oh, benvinguts, passeu, passeu, Coqui i en Ranxer.